Na jó, hát én ezt nem tudom kivárni, amíg ez a csiga hálózat megmutatja, hogy milyen a hóhelyzet Európában. Nem vagyok bosszús, csak szeretném, ha egy kicsit elviselhetőbb sebességgel működne az internet. Mondják, hogy sokakat éppen ez a lassúság tart vissza a világhálózat használatától, de akik már rajta lógnak a neten, azok inkább szenvednek és várják a jobb időket, meg a nagyobb sávszélességet. Itt a modem idők, jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Pár nap múlva indul Amerikában az Internet 2. Meddig lesz elég a ma még hihetetlen sebességű új hálózat? Az Internet 2 az egy továbbfejlesztése tulajdonképpen az internetnek. Jelenleg használt internet technológia sok szempontból nem felel meg a jövő kívánalmainak. Budapesten járt az Európai Informatikai Szövetség elnöke. Most jön el a pillanat, amikor nem csak válaszolhatunk, hanem kezdeményezhetünk is. Fanyalgó a hálózat sebességéről. Valahányszor számítógép elé ülök, mindig úgy érzem magam, mint az első óceán repülő utasok. Lassú, ráz, macerás, de hát Istenem, mindennek az elején tartunk. Bemutatjuk a Mesterséges Intelligencia című könyvet, aztán infószótár, PC-tipp és infomán, mindez a modem időkben, a Számítógépes Rádió műsorban. A modem idők honlapját a Hungary Network gondozza. Meghallgathatják régebbi adásainkat is a www.net.hu/modemidok oldalon. Még 6 nap és útjára indul az Internet 2. A második generációs világháló próbája kezdődik jövő szerdán. Az újra tervezett nagysebességű gerinchálózattól azt várják, hogy megoldja az internet sebességi problémáit. Az Abilene Project, az Internet 2 egyik 2,4 gigabit per szekundumos alaphálózata, ami 150 egyetemet és 3 vállalatot fog összekötni. A cél az, hogy olyan elterjedt és megbízhatóvá tegyék az internetet, mint a hagyományos telefonhálózat. Martos Balást, az Internet Szolgáltatók Tanácsának elnökét Dragon György kérdezi. Az Internet 2 az egy továbbfejlesztése tulajdonképpen az internetnek. Jelenleg használt internet technológia sok szempontból nem felel meg a jövő kívánalmainak. Olyan megjelent igényeket nagyon nehezen tud kiszolgálni, mint amilyenek a hang, kép, valós idejű átvitele, amilyen a biztonsági követelmények, mint ami sebesség igények manapság felmerülnek. Mindezek szükségessé tették, hogy elkezdjenek gondolkozni a fejlesztők egy újabb technológia kialakításán, ami elég különböző lesz a jelenlegitől, ám mivel hát jól bevált ez az internet név, és ezt most már mindenki ismeri, ennek egy újabb verziójaként fog ez megjelenni. Tehát a régi hálózat az korábbi alkalmazás igények alapján épült, és azoknak megfelelt. Manapság nem csak a web alkalmazás intenzívebb használata figyelhető meg, de ugye megjelent az igény a valós idejű hang, kép átvitelre. Az úgynevezett multicast típusú, tehát mondjuk úgy, hogy műsorszóró jellegű alkalmazásokra. Mindezek sokkal nagyobb sebességet és garantált sebességeket igényelnek, és ez az, ahol elsősorban a régi technológia nem tud már megfelelő megoldásokat adni. Talán a legfontosabb azok a garantált paraméterek, az a garantált sebesség, sávszélesség lehetőség, ami az új technológiákban meg lesz, és ezzel a hang- és képátvitel, az úgynevezett multimédia alkalmazások egy olyan alaptechnológiát, olyan alaphálózatot kapnak, amin ezek megfelelően és jó minőségben lesznek élvezhetők. Ha jól értelmezem, ez azt jelenti, hogy a tévénket, rádiónkat, telefonunkat is az interneten fogjuk valószínűleg kapni a jövőben, mint ahogy ezt az ilyen utópiákban is lehet olvasni. Ez az integráció megfigyelhető, tehát egyre több mindent lehet majd az interneten elérni. Ezek az alkalmazások valahol egységbe fognak szerveződni. Maguknak, a felhasználóknak egyelőre ettől mondjuk nem kell tartani. Ezek a változások a következő 1-2 évben lényegében a nagy szolgáltatóknak a gerinchálózatát, a nagy szolgáltatók szervereit, tehát magát ezt a jelenlegi nemzetközi internet gerincet fogja érinteni. Ahhoz tudnám hasonlítani, ahogy annak idején a televíziózásban mondjuk megjelent a színes televízió, vagy a rádiózásban a sztereó rádiózása, régi készülékekkel is lehet majd fogni az adásokat, csak mondjuk nem lehet élvezni azokat a plusz szolgáltatásokat, amiket majd ez az új technológia ad, de nem lesz egy ilyen, mit tudom én, D-nap, amikor mindenkinek hirtelen át kell állni az egyikről a másikra. Említetted az adás előtt, hogy az amerikai Internet 2 projekt az egy hatalmas nagy globális dolog, de nektek is van itt egy magyar Internet 2 projektetek. Ez mi a különbség, és miért kell nekünk saját magyar Internet 2 projekt? Természetesen a méretek mások, mondjuk amerikai méretekben ott ilyen gigabites gerinchálózatokról van szó. Mi azt szeretnénk, hogy legalább egy olyan 34 megabit körüli országos gerinchálózatot tudjunk létrehozni, mondjuk olyan 5-6 regionális központtal vidéken és 3-4 ilyen központtal Budapesten. Fel kell készülni arra az időre, amikor ezek megjelennek, tehát megfelelő szakember tudás, szakember háttér kell majd ezeknek a fogadásához, és azon kívül az alkalmazások területén pedig lehetnek olyan magyar ötletek, alkalmazási példák, szempontok, amiknek a bevezetése az hát itt képzelhető el, mert itt vagyunk, itt élünk, tehát nem tudunk mindannyian Amerikába menni, kipróbálni ezeket. Az elején szó volt az Ebilén Project 2,4 gigabit per szekundumos alaphálózatáról. Gyuri, mennyi ez az annyi? Ha most látnák a hallgatók a kis papírkámat, itt ugye Bódi Zoltán látom. Fejéhez kapott, amikor itt számokkal és egyéb dolgokkal van tele. Most gyorsan el fogom magyarázni, miről van szó. Körülbelül 1 megabit, amiről szó volt, az cirka egy 50 oldalnyi regény, tehát annyi, mintha egy regényből 50 oldalt olvasnánk el, annyi információ. Most a 2,4 gigabit az körülbelül 240 000 darab 500 oldalas regénynek felel meg egy másodperc alatt. Tehát ezt képzeljük el, hogy egy komplett Szabó Ervin könyvtárat egy másodperc alatt ez a bizonyos 2,4 gigabites gerinchálózat el tud szállítani. Ennek a sebessége a riportban említett 34 megabites magyar csúcssebességhez képest a 70-szerese, tehát képzeljük el, hogy az amerikaiak mennyivel gyorsabbak lesznek, viszont erre is szükségük is van, hiszen a felhasználók és a városok és a távolságok nagysága miatt nekik sokkal nagyobb hálózat kell. A jelenlegi 2 megabites magyar elérés, amiről szó volt, az ennek az új projektnek a 1183-szorosa, mármint fordítva. És amit az Internet 2-ről, vagyis az Ebilén Projectről lehet olvasni a webben, honlapozgató Varga Gábor. Amióta az internet kilépett a non-profit világból, komoly finanszírozási és szabályozási problémák merültek föl. Ma már nem csak e-mailek, hanem formázott szövegek, űrlapok, képek átvitelére is használjuk a netet. Ennek előnyeire figyeltek föl először az üzleti körök, majd a média is. A világháló kiterebélyesedett fizikai méretei és az új alkalmazások azonban új technikai megoldásokat kívánnak, hiszen ahhoz, hogy valami, ami a hálózaton elérhető, széles körben is elterjedjen, egyen három dolog szükséges. Jól megtervezetnek kell lennie, és még ennél is fontosabb, hogy a felhasználók minél szélesebb körre rendelkezik olyan eszközzel, amivel megfelelő minőségben el is tudja érni ezeket a dolgokat, végül pedig nem árt, ha van megfelelő méretű internet sávszélesség. Ezzel van mostanában a legtöbb probléma, ezért is jött létre néhány évvel ezelőtt az Egyesült Államokban az Internet 2, amelynek része a UCIT Project, ez egy olyan kutatással foglalkozó csapat Amerikában, amelynek a világ több pontján van helyi fejlesztéssel foglalkozó csapata. Elsősorban új eszközöket, módszereket fejlesztenek ki az egyetemisták segítségével, akik amúgy is a legtöbbet használják a hálózatot. Emlékezzünk csak vissza arra, hogy a mai internet is a hadsereg után az egyetemeken jelent meg először. A UCIT egy mozaik szó, amelynek jelentése egyetemi szövetség a nagyobb teljesítményű internet fejlesztésére. Ennek része az Abilén, amelyre ráépül az egész internet fejlesztés, hiszen az Abilénben résztvevő kutatók foglalkoznak azzal, hogyan is kapcsolódhatnak rá a helyi, illetve a regionális hálózati pontokkal nagy teljesítményű gerinchálózatra, illetve hogy a UCIT Project keretében fejlesztett alkalmazásokat hogyan lehet összhangba hozni ezzel a gerinchálózattal. Nem állnak meg az ötlet majd a kivitelezés szintjén, mert minden kifejlesztett technikai megoldást hosszasan tesztelnek. Honlapjukon rengeteg ezzel foglalkozó cikket találunk, de real videó előadásokat is nézhetünk itt. Találtuk tartottunk ezen a honlapon 2 óra 23 perces real videó előadást, és talán ez apostrofálja legjobban, hogy miért is kell a nagyobb teljesítmény. Nem az előbb említett projekt keretein belül, de hazánkban is lehetőség nyílik fiatal kutatóknak megismerni az Internet 2-t, ugyanis az MTA STAKI, amely a hazati internetgerinchálózat működtetéséért felelős, szakmai gyakorlatot hirdet meg az internet menedzsereknek 6 vagy 12 hónapra. A gyakorlat célja az, hogy magyarországi internet szervereket üzemeltető szakemberek képesek legyenek az Internet 2 befogadására. Bővebb információkat a hallottakról és erről a pályázatról a net.hu/modemidok oldalon. Tegnap Budapesten járt dr. Oliver Blank, az Európai Informatikai Szövetség, vagyis az Eurobit igazgatója, aki a Magyar Informatikai Vállalkozások Szövetségének meghívására jött és tartott előadást. Bódi Zoltán az Internet 2 európai esélyéről is kérdezte Blank urat. We heard about the Internet 2, but már hallottunk az Internet 2-ről, de csak hallottunk róla, és nem használhatjuk még. Elterjedhet-e ez a rendszer Európában is legalább annyira, mint az Egyesült Államokban? Like in the United States. I think it can well be. We have to. Oliver Blank szerint elterjedhet, de meg kell nézni alaposabban a fejlődését. Ahogy ezen a területen általában, az Egyesült Államok ebben az esetben is messze megelőzte Európát. Már hosszú ideje foglalkoznak tudományos szinten az Internet 2 fejlesztésével, és ebből származik az előnyük, de szerinte már most is készen állnak arra, hogy foglalkozzanak ezzel Európában is. Mi már elővehetünk olyan fontos témákat is, mint a domain nevek kérdése, ami Európában egyre nagyobb problémát okoz az utóbbi években. Napirendre kerülhet végre az úgynevezett konvergencia ügy is, vagyis az információ technológia, a távközlés és a média összekapcsolódásának problémája. Úgy veszi észre Oliver Blank, hogy mindezekkel nagyon sokat foglalkoznak most Európában, és már készen is állnak arra, hogy megkezdjék az Internet 2 fejlesztését és alkalmazását, és ne hagyják ezt az Egyesült Államok kezében. Most jön el a pillanat, amikor nem csak válaszolhatunk, hanem kezdeményezhetünk is. A Silicon Valley-et mindenki ismeri, de van-e hasonló infopark Európában is? Németországban München mellett van kicsiben egy ehhez hasonló terület, ahol sok információtechnológiai cég van egy helyen, ezért néha szoktuk ezt is német Silicon Valley-nek nevezni, és vannak ehhez hasonló helyek még Európában. Az infoparknak az a lényege, hogy összegyűjtse és könnyítse az együttműködést azoknak a kis cégeknek, amelyek még nem elég erősek ahhoz, hogy önállóan működjenek, viszont megvan a szellemi erőforrásuk a hatékony és kiemelkedő tevékenységhez. A Silicon Valley is erre a modellre épült fel, hiszen ott is kis középvállalatok gyűltek össze, akik segítik egymást szellemileg, üzletileg, és így az új ötletek könnyebben valósulhatnak meg. Ezt mi is megcsinálhatjuk itt Európában, és nem is kell ennek Nyugat-Európában lennie, lehet akár Magyarország. És ebből akár egy globális európai nagy infopark is válhat, nem csak magyar, német vagy francia. Oliver Blank szerint ez elképzelhető, hiszen a legtöbb cég, amelyik bekerül ebbe a körbe, az globális cég, amelyiknek különböző országokban van érdekeltsége, kutatófejlesztő központja. Könnyen meg lehet, hogyha létrejön egy nagy európai infopark, az lesz a közös európai Silicon Valley, vagy akár hívhatjuk ezt Duna völgynek is. Ennek ma még a legnagyobb akadálya az, hogy a kis és középvállalatok beszorulnak az ország határai közé. Csak a hazai piacról élnek, viszont könnyen kiléphetnek ebből az internet segítségével. Az interneten nincsenek határok. Különösen az Internet 2 jelent majd nagy előrelépést az üzleti világban. Európa ugyan elég nagy, de Amerika sokkal nagyobb. Ráadásul mi tele vagyunk kis országokkal, kis nemzetekkel, kis nyelvekkel. Az európai piac sokkal széttagoltabb, mint a hatalmas amerikai. Lehetünk-e valaha is olyan fontos piaci tényezők, mint az amerikaiak? Oliver Blank azt hiszi, hogy igen, komolyan hisz benne. Ha megnézzük az európai statisztikákat, láthatjuk, hogy az információtechnológiai világpiacban mi vagyunk a másodikak az Egyesült Államok után, és megelőzzük Ázsiát, illetve Japánt. Japánt is. Minden esetre azt látni kell, hogy Ázsia hihetetlen tempóban törekszik felfelé, és a legnagyobb verseny a második helyért folyik. A harc köztünk és Ázsia között fog eldőlni a jövőben. Grófi fanyalgás Szilágyi Árpád kukac hálócápa termináljába, avagy hit, remény és andaxin. Valahányszor számítógép elé ülök, mindig úgy érzem magam, mint az első óceán repülőutasok. Lassú, ráz, macerás, de hát Istenem, mindennek az elején tartunk. Eleve skizofrén élethelyzet az internetezőjé, hiszen miközben látszólag egy szál magában gubbaszt az éjszakában, mellette ugyanezt teszik még néhány millióan. Mint azt főnököm elmagyarázta, egy számítógép egy időben egyetlen műveletet képes végrehajtani. Ennél fogva vegyem tudomásról, hogy amikor például a mélegszál gigabájtjai közt besurrannak az enyémek is, nem biztos, hogy én vagyok a legfontosabb, hiszen velem egyidejűleg 65 ezer másik gróf próbálja megírni fanyalgását és elküldeni a föld túlsó felére. Életmentő információ volt ez a javából. Enélkül már rég falhoz vágtam volna ezt az egészet, vagy idegösszeomlással kezelnének a Lipóton. Ugyanis általában nem az történik, amiért az ember a gép elé ül. Sőt, legtöbbször nem történik semmi. Az internetező lelkiállapota azért is kétségbejtő, mert még egyébként az ember káromkodna egyet és megrázná a monitort, mint Krisztus a vargát, egy számítógépre nem ronthatunk rá nyers paraszti erővel. Itt még a káromkodás is csak intellektuális szinten, a szabályok mentén megemelkedve történhet. Amikor például hosszú percekig stabilan nem történik semmi, én az önszuggesszió jól bevált módszeréhez folyamodom. Főnökömnek hála, látom magam előtt a mélegszájt szerverét, szegényt, amint mint az őrült számol. Özöllenek a kilobájtok, a segédprocesszorok gigabájtjai áramlanak ide-oda. Közben mindenfelől újabb információk zuhognak, levelek darabolódnak fel és indulnak el, borítékok hasadnak Amsterdam, Sydney vagy épp London felé, hogy Üzbegisztánban ismét egy levéllé álljanak össze, ráadásul értelmesen sorrendben. Eközben másik processzorok kódolják oda-vissza a képeket. Időfoszlányok, aszkikódok, késleltetve, siettetve keringenek, mint a megkergült verebek a dróton, tiszta őrültek háza. Amióta tudom, hogy ez körülbelül így van, még ha nem is történik éppen semmi, megértőbb és reménytelibb vagyok, vagy legalábbis jobban informálva haladok a gyomorfekély felé. Egyre inkább az az érzésem azonban, hit, remény és szeretet nélkül este 10 után nem érdemes az internet elé ülni. Nem akarhatom ugyanis a nettől, hogy működjön úgy és olyan sebességgel, ahogyan az nekem jól esne. Nem tudom befolyásolni. Ülök a monitorom előtt, klattyintok, reménykedem, miközben tőlem 14 ezer kilométer távolságra történik virtuálisan minden. Miközben a Pollák 5. emeletéről egy új-zélandi számítógéppel vagyok kapcsolatban, miközben homepage-em, melynek hatalmas sikere van és 5 új barátot szerzett, amióta létezik, lehet, hogy a Föld 6 különböző helyéről szerveződik össze. Mi a fenét akarhatok itt? Maximum hálát adhatok azért, hogy félnapos postai várakozás helyett 2 percet kétségkívül várnom kell egy-egy műveletre ugyan, de a dolog végül is létrejön. Amikor a KLM megindította batáviai járatát Amsterdamból, ez már Jakarta, az út 18 napig tartott 22 leszállással. Most az új Boeing 777-essel már leszállás nélkül megtehető. Az internet is ilyen. Kissé még macerás, lassú, enyhén zavaros, de valahol már csak tervezik az én Concordomat is. Kládek Lászlótól kaptuk a következő levelet a macilaci@yahoo.com címről. Alig várom a csütörtök késő estét, nagyszerű a modemidők. De néha túl lágy az infószótár. A magam részéről utálom a klikkel igét, jó lenne eltüntetni. Sokkal jobb kattintani, sőt, klattyintani. Éljen gróf urunk! Mondom, hogy gróf Miklósra az előbbi jegyzet írójára gondolt Maci Laci. És még, írja, rövid a műsor, de heti sok óra is kevés lenne belőle. Üdv mindenkinek! Bódi Zoltán, infószótár. Örülök annak, hogy úgy gondolják, hogy nem vagyok eléggé purista, tehát nem üldözöm túlzottan és fölöslegesen az idegen szavakat. Mindent a nyelvhasználat fog eldönteni, nekem ez a véleményem. A klikkel, illetve a klattyintra teljesen igaza van a levélírónak, ugyanis a klikkel és a kattint is hangutánzó szó, és ezekkel jellemző... Klikkel az angolos, ugye? Így van, az angolos, és a kattint, meg a klattyint, az meg kicsit magyarosított változat. Szóval a hangutánzó szavakra jellemző, hogy a nemzeti nyelveknek a hangalakját tükrözik, és a klatty, illetve a klik, az kifejezetten egy angolos hangzású szóalak. Semmi indoka nincs annak, hogy klikkeljünk a magyarban. Csináljunk ebből mozgalmat, mondjuk, legyen klattyintás ezután? Jó, ezt felvállalhatjuk. Infoszóltár jövő héten is. Itt a modem időkben legutoljára ősszel, november 19-én beszéltünk a mesterséges intelligencia kutatásáról. Akkor a gépi tanulásról és a hangfelismerésről volt szó. Napokon belül megjelenik a Mesterséges Intelligencia című kötet, amely több hazai szerző közös műve. Itt és most velünk van a könyv szerkesztője, Futó Iván. Ez a mű magyar fejlesztésekről szól? Nem, ez egy elsősorban egyetemi tankönyv, és az érdeklődők számára készült átfogó mű, ami az EMI teljes spektrumát próbáltam nagyjából lefedni, amennyire ez egy könyvben belül lehetséges. Mit mondott, EMI? Igen, mesterséges intelligencia, rövidítve. Amiről itt az adás előtt is beszéltünk, hogy nincsen igazán jó definíció erre a kifejezésre. Igen, ez egy olyan tudomány, aminek nincs pontosan definiálva maga, hogy mivel is foglalkozik. Magát a szót 56-ban McCarthy használta először. Azt lehet mondani, hogy négyféle rendszert próbál az EMI létrehozni, az emberhez hasonlóan gondolkodó rendszereket, emberhez hasonló cselekvő rendszereket, racionálisan gondolkodó rendszereket, vagy racionálisan cselekvő rendszereket. Azt mondta, hogy az emberhez hasonló módon gondolkodó rendszer, itt szerintem nagyon sok mindenkiben megfogalmazódik a kérdés, hogy el lehet érni az emberi gondolkodásgéppel? Hát lehet olyan rendszereket készíteni, amelyek nem különböztető, tehát viselkedésük nem különböztethető meg az embertől, döntéshozataluk eredménye hasonló hozzá, bonyolultsága is hasonló, tehát azt lenne, hogy igen, sőt, többen azt gondolják, hogy a következő évtized megint a mesterséges intelligencia évtizede lesz. Korábban sokat vártak, hogy a 60-70-es években ettől a tudományáktól ez akkor nem jött be, most kíváncsian várjuk, hogy mi lesz. Egyébként itt valóságos gondolkodásról van szó, vagy micsoda ez a folyamat? A gondolkodás folyamatát valaki pontosan definiálni tudja. Igazából egyrészt az egyik fajta módszer, amikor szimbolikus szimbólumokon manipulálunk, és szimbolikus elemeken következtetünk. Volt egy ilyen irányzata korábban az EMI-nek, hogy az a mesterséges intelligencia szimbólumokon történő következtetés. De van egy más, mert neuron hálózatok, azok például egy egész másfajta módszert valósítanak meg. Én belelapoztam ebbe a jó vastag kötetbe, és amellett, hogy a negyedét nem értettem annak, amit olvastam, volt egy érdekes mondat, ahol felütöttem, ez a stigma, nem tudom én micsoda volt, rovarraj elmélet. Mit tudunk mi a mesterséges intelligenciában a rovarraj elméletből? Most mennyiben segít minket? Ez nem rovarraj, hanem raj elmélet volt, és az intelligens ágensek, egy együttműködő intelligens ágens csoportok által képzett intelligens tevékenységet fedett ez le, és nem a rovarok csak annyiból jelentek meg, hogy ezek a legegyszerűbb olyan természetes lényeg, amit viszonylag könnyű modellezni. Tehát mondhatjuk azt, hogy az alapoknál kell kezdeni a mesterséges intelligencia kutatást is, hiszen a rovarokat kell először megérteni, a hangyát kell először szimulálni, vagy a darazsat, és aztán jön az ember? Nem feltétlenül, nem, ez ilyen összefüggés nem lehet. Ez nem egy evolúció. Nem követjük a darwini evolúciót végig a mesterséges intelligenciában. Azt említett az elején, hogy ez egy egyetemi tankönyv. Ettől függetlenül egy átlag halandó is megértheti, ami a könyvben foglaltattik? Ez mindig egy nagy gond, hogy kinek a számára készüljön a könyv. Eredetileg azt szerettük, hogy a nagy közönség számára, de mégis 20 felsőoktatási intézményen oktatnak Magyarországon EMI-t, tehát elsősorban az egyetemistáknak készült, azon vannak olyan részek, ami mindenki számára érdekes lehet. Tehát olvasmányos részek is vannak benne a mély szakmai ismeretek mellett. Egyetemi könyvesboltokban lehet hozzájutni? Igen, ez a Művészeti Minisztérium támogatásával készült ez a tankönyv. Futó Iván, köszönöm szépen! PC tipp a modem időkben, mint mindig most is ma Katillától, miért rosszak a szoftverek? Rosszak-e egyáltalán? Az emberek többségének azt hiszem ez a meggyőződés, hogy rosszak a szoftverek, mert találkoznak benne hibákkal, ezt felmérések is megerősítették. Azoknak, akik szoftvert vásároltak, letöltöttek, kaptak, azoknak több mint a 70%-a talált benne olyan hibát, ami fölött nem lehet csak úgy elsiklani. Persze ez nyilván attól is függ, hogy ugye mindenkinek vannak saját szokásai, amiket szeretne, hogyha a szoftver is ismerne, de ezek nem mindig találkoznak össze. Kétségtelen egyik legnagyobb hibája a szoftvereknek, mikor következetlenek. Mondjuk egy Windows környezetben F1-et megnyom az ember, általában segítséget kap. Most Alt-X vagy Alt-Q-val ki lehet általában lépni az adott programból. De most képzeljünk, hogy valaki úgy írja meg a szoftvert, hogy F1-re kilép a programból. Hát erre valók a szabványok, nem? Hát igen, de ezek a szabványok igazából nincsenek leírva. Ma hatalmas hajszában különböző programgeneráló eszközökkel csinálják ezeket. Hát láthatjuk, hogy követik egymást mondjuk az ilyen irodai programcsomagok változatai, az operációs rendszerek. Lassan úgy készülnek meglátáson szerint ezek a programok, hogy csinálnak valamit, és akkor elkezdik javítgatni. Ezt mondjuk béta tesztelésnek hívják, minél több embernek kiküldik, és amikor a hibák száma mondjuk elviselhető mértékűre vagy minőségűre csökken, tehát nem romlik tőle össze a rendszer mondjuk, akkor azt mondják, hogy kész. Most ezzel szemben állt az a régi módszer, amikor alaposan megtervezték az egésznek a logikáját, és minden egyes modult külön megteszteltek. A beta verzió nem jut el mindenkihez. Nyilván, amikor kiadják a szoftvert, mikor tömegesen elkezdik használni, akkor derülnek csak igazán ki a problémák. Szoktak ebben a gyártók tanulni, vagy mindenképpen meg kell várni egy következő verziót, ami hát, ugye megint tele lesz hibákkal. Nagy cégeknek, mondjuk bankoknak például az a politikája, hogy X.0-ás szoftvert nem használunk, tehát a verziószám után nullál, azt nem, mert az egy kiforratlan. Egy másik ilyen politika, hogy nem ez a számhoz kötik, hanem mondjuk ha a piacon megjelenik, és mondjuk a piacon van már 2-3 hónapja, fél éve, akkor vezetjük be. Mert addigra általában megjelenik az első javítócsomag hozzá, kiderülnek, hogy vannak-e benne durva hibák. Ez mondjuk egy jó politika felhasználók részéről is, hogy ki kell várni, és ha van egy jó változat, akkor nem érdemes lecserélni. A műsor végén szokás szerint informál hírek, Dragon György. Gyorsan és örömmel mondom el, hogy a Raja elméletet Stigmergiának hívják, most már tudom, de első hírünk a legfontosabb, hogy Amerikában a Nemzeti Gárda egységei arra treníroznak, hogy a 2000. évre viradó éjszaka összeomlik az esetleges telefonhálózat, illetve egyéb más kommunikációs zavarok lépnek fel. Épp ezért már most egy gyakorlatot tartanak, amiben szimulálják ezt a szituációt, és december 31-én és január 1-én a Nemzeti Gárda fele szolgálatban lesz, ami azért nem kis szám, tehát az amerikaiak készülnek rá, hogy bármi történhet. Ez a 2000-es év kommandója lesz. Ez 2000-es év kommandója lesz. A Dow Jones, ez az amerikai tőzsdeindex, ez létrehozott egy internetes indexet, amit 40 részvény alapján számolnak. Ezek olyan részvények, amelyek olyan cégekhez tartoznak, amik 50%-uk, a forgalmuk 50%-át az internetről bonyolítják. Két alindexe van, az internetes kereskedelem, illetve internetes szolgáltatások, reméljük, hogy a Books Indexnek is majd lesz ilyenje. A közeli jövőben online aukciókkal fogjuk befejezni a mai híreket. A Sotheby's, a híres aukciós vállalat online aukciókat is hirdet, most már nem csak telefonon, hanem interneten át is lehet mindenfélére licitálni, hát hajrá! Van még egy kis időnk, úgyhogy elmondhatod azt a negyedik hírt is, tudom, hogy van egy negyedik. Nem vagyok hozzászokva, hogy maradjon idő, a negyedik hírünk az a videókkal és a DVD-kkel kapcsolatos egy olyan új technológiát hozott létre a Galaxy csoport, amely egy úgynevezett vízjeles eljárást rak rá ezekre a DVD-kre, és meghatároz egy számítógépnek azt, hogy egy adott tartalmat hányszor lehet lemásolni, tehát ha megveszünk egy DVD lemezt a boltban, és azt másolgatjuk, akkor ennek segítségével maximum 1-2-5x előre meghatározott másolatot készítünk, és ez további szerzői jogi védelmet tesz lehető. És ha legálisan másolom le? Hát erről nem szól a hír. Minden esetre hatalmas cégek állnak mögött, a világ legnagyobb informatikai és videó cégei. A Modem Idők legközelebb február 25-én, azaz jövő csütörtökön hallható a Petőfi Rádió műsorában. Addig is érdemes átlapozni a webhelyünket, amelyet a Hungary Network gondoz. A cím net.hu/modemidok. Szilágy Árpádot hallották, viszont hallásra.